اعراب د مستثنا چې دای دا غدای بیانوي چې دا مستثنا کله وخت منصوبه وي کله وخت پر شنه سب جایز وي په شکنه کله کله واجب وي نو مختلفه طریقې دي په شکنه نو اوس هغه ځایونه چې دلته نصب پشي وجوبي دی او وجوبونه د منصوبه وي هغه ځایونه دای څه کوم بیانوي چ هغه شی مستثنا منصوبه وجوبن وی مستثنا منصوبه وجوبن وی وجوبن وی نو هغه دینه ویلای او هو منصوب دا مستثنا منصوبه وی خو کلا چې ورست دی اعلان وی او داسې لا چې صفاتی نه وی غیر صفاتی وی او کلام موجب وی کلام موجب چته چې په نفی نه نه استفهام نه وي په شکل چې دا نه وي په شکل یو یا مستثنا په مستثنا منو زوی مقدمه وی څه دوا یا مستثنا منقطع وی ها درې یا د خلاو د عدانه ورسته وی سالویر یا د ما خلاو د ما عدانه ورسته وی پینزا پېژ کنا او د لا یا کون او د لای سو د لا یا کون ورسته وی شپېژ زاین شو پېژ کنا مخروډاوی مستثنا وجوبن منصوبه وی پینځه ځای نه شپږ یو خدای چې د اعلان اورستې په کلامه موجب شي الا صفاتی نه غیر صفاتی وجه کړه او بل دا چې مستثنا په مستثنا منو څه وی مقدمه وی وجوبن منصوبه وی بل دا چې مستثنا من کته وی وجوبن منصوبه وی بل دا چې خلاو ده نه اورستې فل اکثر اکثر استعمال لا دی اگر چې عقل به تجربه کوي خو اکثر استعمال لا دی او ورسته د ما خلاو ده ما ده پښه اکثر اکثر نه پښه دوه داسې جوړ ونه دوی ورته منصوبه وي او بل د لیسا لا يكون نه جوړستي وي دا غون دن صورت نه شي منصوبه وي وجوب نه به دي زین مزا کړه په جنا کلام مستثنا موجب منصوبه وي چې کله د په کلام موجب شي او د لا یا د خدای لا نه ورسته وکي شي نه خدای لا نه خلیل الهی غیر ود نه نه غیر ود سی غاده سواد چې داخله به مجور راکړه صرف د اعلان اورستی وی خو الا صفاتی نه غیر صفاتی لک جان القوم الا زیدا جان القوم الا زیدا یا د مستثنا مقدمه مستثنا منو نه وی مقدمه دوا درم مستثنا من کته وی درې یو د خلاو د غدان اورستی یا ما خلاو نه لیسو لا یکون نه پدا دای نشه مستثنا وجوبن صدو صدو ویله من صدو بس واجب بیانوی خدا دای نشه صدو و هو دا مستثنا جد منصوب وجوبن دا منصوب وی وجوبن ای المستثنا مطلقا دا دفعه چا کو شارح اعتراض دفعه کوي متن مندی اعتراض چې دا هو زمیر چا تر جه کوي مطلق مستثنا تاراجه کوي کا مستثنا متصل تاراجه کوي کا منقطع تاراجه کوي کا ودوي سره تاراجه کوي یو یت نه صحیح کا مطلق مستثنا تاراجه مطلق مستثنا مخش مالی معنی دي مجهول ادو وېدا خودته مجهول شمه حکم جوړ کوي پښه او کا مستثنا متصل تاراجه کوي بيدر کچنه کې مستثنا متصل ادو ورسه ورسه یو صورت منقطع راوند دي دا منصوبه وجوبن چې په شکه منقطع راولې دي نو دا حکم په مستثنا متصل پر خاص نه دی او کوم کته ته راځي یو کوي درنګ مستثنا متصل هوندا غي عرب دی دې تخصیص به یو پر نه صحیح دی او کوم د وسره راځي کوي متفقت به نه راځي ول مرجع درو چې ځکه مرجع د وشه نه دی او زمير د مفرد څخه نو ته دا کچ مراد نو ته مطلق مستثنا ته زمير څخه مستثنا ته کته راځي کوم شا څه ترانه دی چ مطلق مستثنا درجه کې مطلق مستثنا ذکر نو وي ته کج مالی باندې وتا په لفظ د مستثنا سره رحمت الله مالی ماشاءالله چې ما يطلق عليه لفظ مستثنا او بل دبره تقسیم میچ وکم او په اقسام شمه د هاري تعریف نه وکم هي متصل تعریف مې وکم هي منقطع تعریف مې وکم هي یګ نه خپل بیا تعریف ور مالی مشه چې هو مستثنا چا دی هو المذکور بعد علاوه خواته مخرج کنه غیر مخرج تاریخ مالیم شو کنه ای دوی سره د مجموعه تعریف مالیم شو د مطلق مستثنا چې مطلق مستثنا چا ته ای چې ورسته دی علاوه د حوادې دی اعلان وی مخرجن کان او غیر مخرجن معلومیت شوې ده نو ضمیر مطلق مستثنا ته مطلق مستثنا معلومه ده نو تا ضمیر مجهول تر شو معلوم تر شو او حکم د منصوب په لګول بالکل صحیح نه به اي المستثنى مطلقا حيث علم اولا بوجه يغمخ شي پداس وجه سره معنی مشوي يسخ خود تقسيمه چا صحیح کوي تقسيم دے دے پوچھ کنا كما عرفت وثانيا او دوام ور دو برا بما يتفتن له او معلوميت په بل طريقه سره داس رغلي دي بما پاغه طريقه سره يتفتن اي يفهم له چ عرف ام کیجی ا دې دو فهم کیږي من تعریف قسمه هي ا تعریف ته قسمه اند مستثنا د مستثنا جوړ قسمه نه کنا یک نه دې پر تعریف پر مری میږي ا تعریف دا دی چې مستثنا چاته المذکور بعد الا واخوات سواء کنا مخرج نه غیر نه مینه دا پتاور کې مطلق مستثنا تعریف مزداق او مطلق مستثنا چاته یو المذکور بعد الا واخوات مخرج نه کنا غیر مخرج سکه مخرج نه متصل او غیر مخرج نه سبي مو مجهول نہ دو مستثنا مستثنا علی ما دو زمیر ورج کول بالکل صحیح شول ولی هذا لم يعرف على حدتا یدی وجنا خو گشا یدی مستثنا سن وک تعریف کا رغم للاختصار قصد دے اختصار کڑے دے چیز کا دی اور گشا تعریف کا یہ ورسے پزیم دے تعریف ہے قسم سے بیا تعریف رمانی میج رمانی میج کنا اے تعریف خو گشا ورسے کا جواب رکھا کم تاڑ دی گشا گشی لہذا گشا تو تعریف ضرورت ہن مو پکرام شزر شی اختصار شی پدا پشتے کنا وهو ده مستثنى جد منصوب وجوبا ده منصوبوي ده منصوبوي وجوبن تک چاپ شو لگو دا شارخ لگا ولا دا ویل لگا ولا چې دغه د اعتراض چې دا ورس چې ته ذکر کاوي چې ورس ته دایته یی اذا کان بعد الا دا نن په فخر ورو دا اند ويجوز فيه النصب ويجوز فيه نو دا چې وو منصوب ده منصوبوي ورس ته ويجوز فيه النصب بیا تک قسمه نیمه شو فرق نه وای په دغه ول د منصوبه شو ورته څه دو بیا د مقابله سره کې ته خوای وګشه قسم په بل حکم بیانای په غاشه په مستثنا شي په دغه حکم په ورغو جو منصوب نه مستثنا شي منصوب او ورته ذکر کوي ورته ته چاته چې وای یو ذفیر نه ورته منصوب وای په مقابله خونه رولا د دې نه هیڅ فرق دولته منصوب نه منصوب وجو بندو او ورته منصوبه جواز اندي سا اے وجو منصوبه وجوبا وي وكلا اذا كان بعد الا اذا كان واقعا بعد الا اشاره وكج بعدو ظرف تاي او ظرف اذا خامخه دا متعلق دي ظرف دا قانون دا کی ظرف چ خبر وک کوي صفت وک کوي چ سی وک کوي ها خدای متعلق وړي وتا نه به دي نو دا خبر دے کنه پر او کنه پر خبر شو خو په اعتبار دي نه متعلق نه دا اذا كان کلا وی دا مستثنا واقعا بعد الا واقعی برس دیشانا لا بعد غیر و سوا و مبتبلت شاید لا بعد غیر و سوا و غیر ایما ایدھا کنا برسنا لا بعد لا بعد غیر و سوا ایخ دارتو دارت زغاب لا بعد غیر و غیر ایما غیر و سوا و غیر ایما ایدھا خوا غیر ایما ورست غاد ایما غنی لگا ولی ایدھا و غیر ایما ناورس دی نا غیر نه لا بعد غیر لا بعد غیر بدغه نو سمون لاګي در زمانه شو د مان زمانه د مان زمانه غیر سره سره د وسوا اه معاله ده معان ده ادوړه خود وړه سره نه مرادي مان غیر نه پر سوا نه مرادي لشم پتوړه جنا بدا غیرہ بند زوار ولا ش بعد غیرہ ج بعد مضاف کے غیرہ مضاف نہیں کہ خو زوار پویا ہے بعد غیرہ نہیں ویلا ش اس بدا سرا نے پیڑی چ دا ویل داستی دا غیرہ نہیں ویلی اے ودا غیرہ ویلی دی غیرہ خو مضاف نہیں مضاف نہیں مشا مجرور بشتا او ٹھیک شو ودا غیرہ جی سر ہم جے کنا دے پرا ہاں نہ بعد مضاف تے بعد پر مضاف نہیں خو دو ودا غیر مصارفہ بلا غیرہ سبب له غیر منصرف او ده علم واقع کې غیر د پرچا په کلام د عرب شوب کې دي پښه کړه نو یدا معنا د چې به خو یا عرب خې کوي بل یو غیر منصرفه بل او غیر منصرفه چې بل خو یو عالم شوب شوب بل وځي ها بل خو ترپ شد کده مغایرت نه معدل کې او عدل عدل په شوب بل مله تقديري په شوب بل او څه وي دا معاون چې موږ دندل سره بیرو دندا شي یو هغه کیسه شته خو یو غیر مصارفه بلی یو دا ایرا په شسته بلی چې روپې بده شو غیر مصارفه وکړي شوی د سیلتا په پیر سره کنه دا مان دا مان د چې غیر په ویای ها مضاف نه دوه غیر او یا بعد غیر کوي کبا دا غیر نه ویای وسرته بعد غیر ټیک تو غير مصرف اخر مصرفه موظفين لي مشه مجرور مشه خدع غيره بيا مجرور خدوخ بيا تجي لي فتحه لي شو بدي برسم نقطه بينها بيجي غير مصرف دو شي ربك زيزا بدا شرخ مرخشه عشان بس اولي شي غبي ومدير برسم دو كتب وزه بيجي سفي دانه تا معام غير دو سواد سلامان كاوي وغيره ما غير صفاتي داس علاج صفاتي نبي علاج صفاتنا الاسي فاتينا ورسج شي بيخو اخذ مع بعض الاسي بيد ما قبل برا صفات شي بيخو موصوف سرنگ بي عربي بان مناوي بيخو مرتنس موجب نشا اغا لكو كسا لا اله الا الله الا الله مين مرفوع مرفوع لو كان فيهم الهه الا الله مين الا الله معنى ده غيرون اغا الاج غير بمعنى سرنبي غير صفات النبي غیر صفات نما دا خالی استثناء منای لدی کی اعلان چی وی هو رست یو او وی چھے پر کلامی موچھے دا غیر صفات چھے کی وی لو لگو وچ با کیا دا بیو الا یکون الواقع بعد الا التي للصفات داخل في المستثنى اگر کا اغا مستثنا چی اعلان اور سب کشی وی ہاں صفات پر دی دا داخل نہیں مستثنا شی وا الا یکون الواقع بعد الا التي للصفات داخل في المستثنى اگر کدا مستثنا شتا نہ دو خلی اللہ یذهل عنه ودی پورا چے دغه غفلت نشیرو دغه سن شیرو غفلت نشیرو چے داس نیو چې خلق دغه طرف ته وسو شي دغه الا انا غیر صفتی مراد اگر چا وړ مستثنا دونا اخو صفت وی خو دغه پر مې چې څنګه غفلت نشي چې دغه الا انا غیر صفتی مراد خو څنګه نو غیر صفتی چې کزا کولو په کلام موجب او ویو د مستثنا په کلامه کلام موجب پیدا نه چره تاریخ نہیں ہے نفی استفہام پر سے نہیں ہے کلام تا کلامی موجب سوپی کلام موجب دو پڑھنا چلے او بل ماڑے ماڑے پر نہیں تیرا اول کو حوال دا پس کو غیر ور دا پس تیرا مشاور تو دیا تر رشد چھنے جو ور ہو خبر تی دا صحیح دو فی کلام موجب ليس بنفي ولا نهي ولا استفهام رسول الله حرام بيش شعر جنفي نهي استفهام باش نبي تسو يا خوري كذا تسو مدرسه دو منوراك مدرسه شو بلاد مدرسين است متلين كودا وقبل لي كليو نكدا قصير شعر ليس بنفي ولا نهي ولا تتو وطن راك جعل القوم الا زيدا جعل القوم الا زيدا نفي نهي استفهام باش نبي پتا ولا کېدا چې کلام غیر موجب چته ای ها چې دا غو غلکه کلام موجب چته ای نفی نهی استفهام پر شي کلام غیر موجب چته ای چې نفی نهی استفهام دا نه یوشي نو ځاسي ایا موږ کوم پر ځای باندې مو دا څنګه کوم نو کلام غیر موجب ته چې پدا شي موجود شي به شي موجود دي کلام موجب شي کسه په کلام موجب شي انتفاع در سر ضروری دو او پا غیر مجب شدیم موجود شدیم بیا غیر مجب شدیم پیشو کنا سکر پیشو کنا نشو جمعن کدلائی شا ایلیس بینا فینو علانا ویلا سفان نخو ما جا لخ لکا جا نیل قوم الا زیدنا وقت را زبی عما اذا وقع فی کلام غیر مجب ویل لانو لیسا کین ایدن واجب النصف فدختم شای نصف سن دائی واجب ندائی ویل ندائی واجب علما سیجی اول کدا خمرا زردو چ چویرند واجب پوښه کنا واجب دادو رس روشي چې جعل القوم الا زيدن شي دا نسب زکه واجب ده شا چې ته نسب واجب نه کې نسب جائز کې نسب زکه جائز کې به خدا منادو چې بدورس زيد شو بدلیت وکه کاول صحیح کې به بدل وکه کېدای شي او بدل په حکم د تقریر دي چا شي عامل عامل شي وي په حکم د تقریر دي چا شي عامل شي وي او په کلام موجب شي کلام چې موجب شي په دې سره ته تقریر د عمل نه شکل لږه ځکه فساد په معنا شول سي جاء ان القوم الا زيدن شي ته تقریر د عمل کې خدای جاء په داخله وي بیا څه معنا کې الا جاء زيدن جاء القوم الا جاء ته مقصد دا چې زيد نه او دلو دره زيد شي روش او تقریر د عمل نه شکل لږه ځکه بدلیت پر صحیح نشه نسب څه شو واجب شي او په کلام غیر موجب شي ما جعل لكم الا زيدا باش بدل زي كيش كذا تقرير زعما نوزتي اصل عامل مكرر كواش اصل عمل جعل ما جعل لو دغال نفي نفي بن الريكا ما جعل القوم نو په کوم چې مستثنا شو عامل جاء دی ما کو نه دی مشه ما خل نه کیدو نو جاء په شامل نه نو تقریر عام اصل عامل هکله شي ما جاء للقوم الا جاء زي فسند مرش ځکه مې دا کلام ټکه دا ولګو چې کلام زوي موجب وي چې د بدلیت ما احتمال په صحیح کیږي نه سیونه څه پښه شي متعین شي وخت را دمې عامه دا وکړه ولا حاجتونه هنا لکه دنا خدای ته فلیت راس چای تراس کړی قرات الا يوم كذا قرات الا يوم كذا پیر تراس کو چې قرات فیل فایل او الا يوم كذا یې صدای د مستثنا ده او دلته دا يوم كذا چې د مستثنا منصوبه ده خو نسب بنا بر استثنایت نه ده نسب بنا بر ظرفیت ده د مفرفیه د ظرف ده نو یو داس کید ولاګاوا په کلام شي چې دا غبر نووزی د مستثنا زګر مستثنا ده مستثنا د بنا بر مفعول ته تا کو د بنا بر ظرفیت نو کید لګاوله ا کای کید داس لګاوله چې وی په کلام موجب شو د کلام موجب وی څو تام او کلام موجب تام ویلی بي تام کلام ویرګرسی چې مستثنا مې نو څه وی ذکر چې مستثنا مې نو څه وی او قرات الیما کذا شخو مستثنا مې نو سره دو ذکر دو نا اېدا کای ساده زاسی په وته لای دو پښته مې سپښ داخل نه دا ویلو بس وچ الا یوم کذا مستثنا شس دا مش خو چا و چې مستثنا شې مش مسب خامه خبر نبر مفعول ضرب دي مش دا چې مستثنا عمر سبب بیا کبه نبر مفعول دي کبه نبر ظرفیت وی نو دی کید تمام دغه پر خو ذکر کول تاسو نشته ضرورت نشته قرئ الا یوم کذا قرئ الا یوم کذا شي په ټیک وا هغه د استل د پر بیا کید تمام لگاول سوي ضرب وی چې قرئ الا یوم کذا قرئ الا يوم كذا اپ وته دی ویله زکه چې دا الا ورسې د استثناء نه دوه کلام موجب دی او بیا مون سبحان نه دوه مرفوع دی ورته کچ دا زکه چې کلام تام نه دی استثناء نه دوه خو اته خو ضرورت شته نه بیا زکه چې خو مش خوغه مستثناء انا سم د مستثناء شي خو مر سبحان نه دوه خو دوه مرفوع دی په څنګه نه بي مرحال دی ولا حاجه ته نه لای کید نه خره اس خجا درس ته میږي بل قید لګاوی ا قید دا چې کون کلام الموجب تام چې کلام موجب څه شي به ان يكون المستثنى منه مذکورا چې مستثنا منه په ذکر وي لې خرج چې بیا وځي قرات الى يوم كذا چې دا په وځي فاین هو مرسوم على ظرفیه على الاستثناء و چې بدات ضرورت تستویل لئن الكلام في كونه مرسوبا مطلقا يمين خبر بدات چې هغه مستثنا نه چې مرسوب وي لا في كونه مرسوبا على الاستثناء فدا څنګه چې خامخ مرسوب بنا بر استثناء ویلې بدلیل کوي چې او کان بعد خلا و عدا پیر بعد خلا و عدا چې ذکر کوي اته نه بسره بعد خلا و عدا چې ذکر کوي ورته مرسوب بنا بر مفعولیتو کبه نه بر خبریتو اخو د خلا و عدا پر تبک شوی خبر وکړي شوی نو بنا بر مفعولیت نه دی نو دا نه د زبر چې مرسوب بعد خامخ مرسوب بنا بر مفعولیت نه چې مرسوب څنګه وي مرسوب لا ضروري دی ا منسوب بنا بر خبریت وي مرسوب بنا بر ظرفیت وي مرسوب بنا بر مفعولیت وي دلیل پی دا کول چې او کان بعد خلا و عدا پوښ کنه کته تر اوسه کې نه بیا یو کې تمام لګول ته ضرورت سٹا چې کلام تام بي چې قرء الى يوم كذا بس شي الا ان يقال الحاجه الى هذا الكيد حاجه دې کې تشتاق انما الى اخراج مثل قرء الى يوم كذا فانه مرفوع وجوبا لا مرسوب پوښ کنه دا اوس مرسوبا خو دغه پر خدا د پر جواب کړی شي چې خو مش خو دا مستدام شي مرسوبا وي پښه کلام غته لګاو کای تمام تاسو نه خجات نشته او دا یو مقدمه خبر سوادو نه مرفوع دو مرفوع دو دا څه دو مرفوع دو بیا کای تمام تاسو نه کول تاسو نه زړه نه اخو چې مصلا مرصوبه وي مرفوع وي مرصوبه وي ویر مثال داس کای تا ویر کای تا کول تاسو زړه نه زکه چې نه سبنا پر فولیت مې پښه ضروري نه بي دي نه سبا شي بي دي کا ظرفیت د خبرې سمجه کی شا استا مستثنا چې دوه لکه جاء للقوم الا زيدن شدا زيدن شدا عامل شدا زيدن نصب چابر کو زر خدای دی الا ورکړه دا الا ورکړه الا شامل لکه پیا زيد شدا خلف نه دا عامل دا د جنې کیسه الا خالد راو کې تعلق وروسته اې دې کې زيد مخش مستثنا منو سره دې مستثنا منو څه چې کوم دی اې غیر سره وروسته تعلق وروسته ځکه چې خو دې کې نه مخرج کړه یګ نه رواسته کنا شا نو چې سره تعلق پی دوشو او پښه خو عامل فیل نه نو پدې کې مستثنا شامل څه دی فیل دی بخبر په تاسو ته و او ول عامل فی النسب فی نسب المستثنى اذا كان منصوبا على الاستثناء او جکر منصوب بنا بر استثناء وی عند البصريه ای بصری نه مذهب دا دی چې الفیل المتقدم متقدم او فی المخشه فیل شامل او امر الفیل يأتيكم معنى وبيتوسط إلا بوسط الجسر ولي لأنه شيء ذكذا يدرس الشيء ذي تعلق بالفعل أو معناه تعلق معنوي تعلق معنوي إيش تكنا ولي إذ له نسبة ذكذا جدا نسبة شتى إلى ما نسب إليه أحدهما ونسبة شتى إلى ما نسب إليه أحدهما شتى نسبة أحدهما شتى ها شوي ذي شا سكتو مستثنى منه دو وقت جاء بعد تمام الكلام او دے کلام تمام دے کلام نورس رغلی دو کنا فشاب المفعول ان دی جنا مشابه دی چسر رغلی او پ مفعول شو عامل فعل دی دا شامل فعل یا شو یا مارا دی فعل شو وش وکنا او مو تشری او مقدمتن مقدمن علی مقدمنا یو مخشوی دا مستثنا پ چا مندے او مستثنا من مندے دای برات دے عطف تای علی قول جبادا الا وهو منصوب اذا كان بعد الا يو او اذا كان متقدما على المستثنى نبه دي دا عطف طيب دي قول بندي بعد الا نو دا خبر شده كان دي برا اذا كان اذا كان اذا كان شده بين شده رجلي وهو منصوبا وهو منصوب او دا مستثنى منصوب اذا كان شكل بيد مستثنى متقدما مقدما مخشي مقدما مقدمه على المستثنى منه ومستثنى منه نسبيه مقدم بي عطف على قول بعد الا المستثنى منصوب وجوبا اذا كان المستثنى مقدم من على المستثنى منه مقدم بي بشامن ده سواء كان في كلام موجب او غير سيبه دوت في كلام موجب او غير موجب بي كغير موجب مش مستثنى مستثنى منه مقدم قد زكا چا اصل شنو نقصان چا رسبت اور کبھی بدلیے دی ور کبھی چا مستثنى کلا وقت دمخ مستثنى منه سبب کش او بدل لا راخو دم بدل منه ودی او دولت چ مستثنى مقدم دکل نو بدل قوم بدل منه نو خش بدل نو بدل احتمال بش خدم مثلا متعين شو مثلا بش تشرح متعين شي صح سواء كان في كلام موجب غير موجب كما جاء الا زيدا الا زيدا القوم ما جاءني الا زيدا القوم القوم فاعل شو الا زيدا نتشرح مستثنى مقدم شو لا وما جاء ده غد پر مثال شجان کو دے مکالمہ جو دے پر ما جانی لذیدن احد لترا تقدیم بدل حال المبدل منه سو کا تقدیم بدل المبدل منه سر او منقطع یا مستثنا سے بھی یا المستثنا منصوب ايضا وجوبا اذا كان منقطعا بعد الا كما في الدار احد الا حمارا ورج دا مخرج عن متعدد نک جی تو کہ مستثنا منقطع اشی بیا تقدیم دے بیا نصب متعین شو وین متعین شو سو کا چ بدلے تے نسی بدلے تھی تے چ بدل وک کاوے خو بدل کل وک کاوے یا بدل باز وک کاوے یا وے بدل استعمال وک کاوے خود خو وک کاوے او بل کل بات نہ پے دی اے تو نہ دوست رکھ ما جا ما فی الدار اخذ الا حمار حمار دا اخذنا بدل وک کدی چ بدل کل بدل کل خود کنا سی کی چ بدلو هم بدلو الاول اے بدل لو تے بدل بدلو لی وی او دے اخر او دے اخذ بدلو لی دا نہ او بدل باز سی کی زکه مدلول او مدلول یبازي مدلول قلنا غنوي مدلول نوي او خرب مفهوم غير بعض او بدل استعمال نسي کي بدل استعمال شته قانون ده چې دا مخصم کلام ذکر کوم مدلول ونو خپل ذهن ته سواله دي ذهن ورته مشتاق کوي ذکر دي بدل تا چې ودو چې سوله با زيد دغه نه ډار پته دي ور زيد نه ده تر سواله شوي زيد دا کازم دي موټر سټیکر و ته شته و شو لټ شو زيد زین نه لټ کیږي واغه مول او دولت زین خپل اختراف تدریمي بدل استعمال او ته چې ما جنې خدمت مخر تر ته اجازه زم زین تدریمي جان اخر ذکر وته نو بدل استعمال نه کیږي یو په تشه بدل غلط استعمال پر شرط لای شي خو بدل غلط نه سي ځکه بدل غلط څه وی اب سوچوي اپا ویرا سره ساري نه بدل غلط شوبره استعمال شي سره بي فکر بي سوچي او دا خط قصدر وسه په سوچ په فکر يايي دا خط په فکر او په سوچ سره تکي نسيان نشته بدل شي نو بدل غلط نه زيږي نو چې بدل يتي غون مار شو مخل اعلان نس به وجوب تک څيك وو چا نو نقصان ورکو بدل ورکو بدل يتي شپ شخات خلاص څه شو متعين شي سزا نه به مزبي نه فیل اکثر چکا والا بو اسدا فیل اکثر چکا دی ورکو یو چی فیل اکثر نہ دلتا اکثر نہ اکثر مزا بنا مرادی کا اکثر لغاتی نہ یو چی اکثر لغات ورنہ مرادی چا لغات علی خجاز دک خجازون پر نسبت سره باندې تمین تسری دیر دی یا اکثر نہ اکثر نحات مرادی اکثر مزا بنا زکہ چ نحات اکثر د چپ مزا بلی دی ای لغات خجاز یون پر لغات باندې در عمل کو ای فی اکثر لغات وهي لغات علی خجاز فینهم کبائر کثیرون او فی اکثر مزا بنا نحات فین اکثر مزابو الی لغات حجازیہ فالمنقطع مطلقا منصوبا عندهم مستثنى منقطع وجوبا منصوبا ویلی اذ لا يتصور فيه زکات دې په دشه تصور شې اله بدل غلط مگر چا بدل غلط و ولا يذر الا بطريق السهو والغفله او بدل غلط په طریقه د سهو د غفله سره دی مستثنا مر کته چې نمایز په طریق رویه او فطانه دي اپ طریقه د فکر او د فطانه تو زیرکتب نه ونځي په خبره بشکنا نو په دشه دې بدل غلط استعمال نشي کېدلی نو چې نه بدل صحیح کیږي خو نه سم مصاحب مشه نه کوي پته شه باندې تم کیږي اه مستثنا مر کته تک سیمه وي دوه قسمت نو لانا خبر ادا چلی اهل خجات مذاب دی مستثنا من قطع اوج منصب بس منصب تقسیم تقسیم نہیں ہے بنو تایم مش کی شفاعت کدا مستثنا من مستثنا پجید مستثنا من ہو دردا جی بدر بدجت پر شورا بھی بنا سمجھ اوج بن بھی او کا مستثنا پجید مستثنا من ہو نہ صحیح کدا کیا میں صحیح کدا جدو تا دے دے نہ سب نہ سب سے ورنا اپ شمتا نہیں بھی جی سمو کجې دمو ستاسو ستاسو په ځیګنه صحیح کېدل به دې صحیح کېدل بیا نه سپشه جایز بلی او بدایې سپشه جایز پورا بلی مشه کنه او کچیر داسو دې دنه صحیح کېدا بیا ورنه سپشه څه دی متعین دی به دې خجې نه وایې و اما بنو تمیم فقط قسم المنقطع الى قسمين احد ما يكون قبله اسم يسخ خصفه لكما جاء للقوم الا خمار دسبله شي ما جاءني الا خمار ولا شي کنه نسبته مجید خرته کړی شي کنه فهاونه يجوزون البدل بدل بدل جایز بلی نو سپشه واجب بیا نشو او سنی ممالا یکون قبل اسم نے سخ خصف قدا سے اسم نو جی خصف کو جی جو دے یہ بجے نے تشوا دار دار شلا بفہا ہونا موافقون الحجازین بدی موافق کی چسرا فی جاب نسبی کا قول اللہ عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ نن ورز بچکوین کا چیک نشتا دے نم ورز بچکول اولا اس چیک نشتا دے اللہ دے امر الا من رحمہ مگر اگر چکو بچکی جی تو بیچارہ خوش ہوئی لا عاصم اليوم عاصم سکر بچکوین کا سکر اللہ دائی چا اللہ دنوں کو بچ بل سکتن شبش کا اللہ الا من رحمہ من رحمہ دگنا سکر مراد ہے معصوم بچکرائی شو ہے نو عاصم بچکوین کا خوال اللہ دائی وہ معصوم سکر دی دائی اہل بیڑے بولا دی ایک کشتے بولا دی چھے نو خالی سلام وحدہ سلام در مصر مولوی خواہ معصومین دی رحم خو پاغه مرخومین خو هغه پېژه غره نو دا څه کوي چې لا عاصمه په دې باندې الا من رحمه او یا انا څه دراولې ویل زه که چا خو عاصمین نه دی خو ته دي معصومین دي نو ته مستنا په دې مستنا نه خو ته مستنا نه خو ته کو دا یو بده لہذا به ته دې سي چې دا نس په شته واجب دي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه اي من رحمه الله نو فمن رحمه دي هو المرحوم المعصوم فلا يكون داخل في العاصم دا په عاصم شخروش دا فیکون مونږه ته نظام ستاسو شو مونږه ته شو اوسه پرسته شو متعین شو په پیړه صحیح کنا پیښه کنا منا ولې جلا عاصمه نشته دې بچکاولې ولک ټیک نن ور دې الله دې حکم نا چکه دې بچکاوله ول نشته چې الله دې نو کو بچ الا من رحم الله مگر چې پچا باندې الله رحم وکړي دا خلکو ته شي بچا شي خدا خو چا بچ کړي الله بچ کړو پوښښ نه فیکون من کدیر مې تاسو مستند تاسو لا شاع سایشوا او کنه بعد خلا بعد دا بعد بس تنیم ته دی ډیر جی کتره مې ته دا